μέρες κι αν είναι ο ορισμός σας. Του Χατζηδάκη βάσανα θα πω στ' αργοντικό σας. Με του Μαγιού τις ευώδιες του φθινοπορού τ' άνθη. Γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στη Ξάνθη. Ο κύρις του απ' την Κρήτη τον Καζαμία διάβαζε και τον όνειρο Κρήτη. Από μικρό στα γράμματα του φέρναν αηδία. Τη μουσική αγάπησε μα όχι τα οδεία. Κι αντί να φύγει σ' άλλη γη να πάει σ' άλλα κράτη, προτίμησε και το όμορφο Παγκράτη. Κι αντίσαν όλα τα παιδιά να βγει κι αυτό στο πάρκο, τους οικοδόμους άκουγε που τραγουδούσαν Μάρκο. Καλλίνες πέραν άρχοντες κι ακούστε παρακάτω. Πως άλλοι βγαίνουν στον αφρό κι άλλοι κολλάν στον πάτο. Με τα χειρόγραφα σωρώ τις μελωδίες μάτσο. Βρήκε έναν τύπο φλοσιρό που τον έλεγαν Κάτσο. Καθίσαν κάτω και μαζί Καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε. Ελληνοφρένεια είναι. Ένα τραγούδι καινούριο είναι αυτό που ακούσατε. Η Χατζηδακιάς. Η Χατζηδακιάς. Η στίχη είναι του Νίκου Γκάτσου. Αλλά ήταν η Μαρία Φαραντούρη και ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Τον οποίο έχουμε εδώ δίπλα. Καλησπέρα. Και τον καλωσορίζουμε. Καλησπέρα. Γεια σας, ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Γεια σας. Τον ξέρουμε όλοι, τον ακούμε. Είναι από το καινούριο CD, το κρατάμε στα χέρια μας. Μικρή Βαλίτσα. Ναι. Ο τίτλος και ένα ωραίο τραγούδι. Πού βρέθηκαν αυτοί οι στίχοι? Του έχει γράψει ο Γκάτσος για το Χατζηδάκι. Του έγραψε σε ένα καφενείο ο Γκάτσος για να πειράξει τον Χατζηδάκι. Εκεί στο πόδι, τσακμπάμ. Στο πόδι, αυτά, ναι. Αυτά τα πειράγματα που κάναν μεταξύ τους, ας πούμε, γιατί ήταν σοβαροί άνθρωποι, όχι σοβαροφανείς. Και συμπεριλαμβάνεται στο όλα τα τραγούδια, τα άπαντα ουσιαστικά του Γκάτσου. Ναι, πλην της το είδες εσύ, το πήρες. Το μελοποίησες. Το μελοποίησα γιατί είχαμε κάνει με τη Μαρία Φαραντούρη το 11 ένα αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Γκάτσου. Και μελοποιήθηκε τότε, ας πούμε, και το συμπεριέλαβα τώρα στη μικρή Βαλίτσα. Ωραίο, ναι. Και είναι και η Φαραντούρη πολύ έτσι αλέγκρα εδώ, παιχνιδιάρικη. Είναι σε ένα ρόλο που δεν την έχουμε συνηθίσει, μάλλον. Όντως, όντως. Ναι, ναι, έχει μια χαρά, ας πούμε, μια τσακπινιά. Ευθυμία. Τσακπινιά, ναι. Τσακπινιά. Που είναι τέτοιο, νομίζω, και στην προσωπική τη ζωή, από ό,τι ξέρω. Πολύ, ναι, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή αυτή η εικόνα τη στιβαρή τραγουδίστρια που λέει πομποδό στα τραγούδια και τα λοιπά. Όχι, είναι όχι, το όχι, αντίθετο καθόλου, στη ζωή όχι, όχι. Είναι μια πολύ έτσι ανοιχτή γυναίκα, της αρέσουν πολύ τα ανέκδοτα, γελάει πολύ, ναι, λέει ωραία ανέκδοτα. Είναι, ναι. Με το χιτήρι εκεί. Αυτό πήγα από θέση, αλλά έχει παντρευτεί. Έχει χιούμορ η γυναίκα. Έχει χιούμορ όντως. Φαντάζομαι θα τις διαβάζει τα ποίηματα ο Τηλέμαχος, πατ, τα περιπαθεί και θα αυτά που ξέρουν εδώ οι ακροατές. Κάθε Πέμπτη κάνουμε διαφορετική ελληνοφρένεια. Τώρα οι τρεις τελευταίες έχει τύχει να είναι με καλεσμένους και είσαι εδώ σήμερα και είναι ωραίο αυτό. Ελπίζω να είναι ωραίο. Χρόνια. Έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια σου, να ξέρεις. Χαίρομαι. Το έλεγα και μέσα. Παιδιά μου, να είστε καλά. Από παιδιά σε ξέρω. Όντως. Και εγώ που είμαι και μεγαλύτερος του, έχω μεγαλώσει λοιπόν μετά. Τι φταίω εγώ που ξεκίνησα από τα 15 και γράφουν όλοι αυτοί. Και εγώ έχω μεγαλώσει με τα τραγούδια μου. Μπράβο. Πώς σου φαίνεται. Νόμιζα να το δει με τις εκπομπές μας, να μας ξεφυλίσεις. Όχι, όχι, όχι ακόμη. Όχι, είστε νέοι εσείς. Με εμάς δεν μεγαλώνουμε τις εκπομπές. Όχι, ναι. Δεν οριμάζετε εσείς βασικά, οπότε δεν μπορεί να μεγαλώσει. Είναι τα προσωπικά μας στοιχήματα. Εδώ βλέπω στο βιβλιαράκι που. Βιβλιαράκι δεν λέγεται αυτό. Το μπουκλετάκι που έλεγε. Ένθετο. Εντάξει, εγώ θυμάμαι τους δίσκους παλιούς που τους κρατούσαμε και έβλεπες λεπτομέρειες. Έχεις κάνει μια φωτογράφηση σε ένα μαγαζί. Μαντρί. Ένα μαγαζί είναι ένα music hall, λέει, από τη μία, ένα ψιλοερείπιο σε ένα χωράφι εκεί με στη μέση, σκυλάδικο της επαρχίας, να το πούμε για να καταλάβει και ο κόσμος. Μια κόκκινη στέγη εκεί με ελενίτ και τα λοιπά. Ναι, και από πάνω λέει πριβέ μπαρ. Ναι, και γύρω-γύρω έχει πρόβατα. Δύο σε ένα. Τι γίνεται εκεί μέσα. Ήταν μέγαρο μουσικής και πριβέ μπαρ μαζί, ας πούμε. Στην Εύβοια. Ναι, στην Εύβοια είναι αυτό. Ναι. Και τα πρόβατα είναι απ' έξω. Ναι, χρόνια δηλαδή, το έβλεπα κάθε μέρα. Τα βράδια είναι και μέσα και... τα πρόβατα. Okay, τα σκυλιά. Τα σκυλιά είναι μέσα. Το έβλεπα χρόνια και ονειρευόμουν έτσι να βάλω κουστούμι με γραβάτα που δεν έχω φορέσει. Και... σαν τον Τζίπρα και εσύ. Και να βγάλω, ναι, και να βγάλω έτσι μια φωτογραφία ωραία μπροστά από αυτό. Και ωραία, έγινε το όνειρό μου πραγματικότητα. Μπράβο, με αυτό το CD. Ναι. Άλλα όνειρα έχεις για να γίνουν πραγματικότητα. Έχω, ναι. Αυτό το υλοποίησες και πέρασαν πολλά χρόνια για να το υλοποίησεις. Αργός στην υλοποίηση όνειρα. Γενικά, ναι. Ναι. Κάποιο άλλο για πες το επόμενο. Δεν πας με τους ρυθμούς της αγοράς και έτσι δεν πάμε μπροστά. Δεν θα έρθει η ανάπτυξη. Δηλαδή, αν κάνεις κάθε 5 χρόνια δίσκο, δεν κάνουμε τίποτα. Πώς θα ορθοποδήσει η οικονομία. Και πρέπει εσείς οι πνευματικοί άνθρωποι να βγείτε και μπροστά. Που λένε. Ναι, μπράβο. Πρέπει να αρχίσουμε να πουλάμε περισσότερο. Να, διάβαζα εδώ στο μπουκλετάκι λοιπόν, μ' άρεσε κάτι, ότι ο δίσκος αφιερώνεται σε όσους αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και σε όσους εγκαταλείπονται από αυτόν. Ναι. Και γι' αυτό ο τίτλος «Μικρή βαλίτσα» και περιγράφεις εκεί σε αυτά που, τα σημειώματα που υπάρχουν πάντα, ότι έχεις σκεφτεί να φύγεις τρεις φορές. Στα χρόνια της κρίσης. Έτσι δεν το λες, κινδυνεύσεις. Κοντέψεις, μπορεί να λες κοντέψεις. Αλλά κινδυνεύσεις μου αρέσει καλύτερα. Στα χρόνια της κρίσης σου είχε έρθει αυτή η ιδέα να φύγεις από την Ελλάδα. Και παλιότερα είναι η αλήθεια. Για διάφορους λόγους. Όχι γιατί δεν μπορώ να ζήσω εδώ. Ούτε γιατί δεν μπορώ να είμαι δημιουργικός εδώ καθόλου. Δηλαδή δεν συγκρίνω τον εαυτό μου με τους ανθρώπους που αναγκάζονται να φύγουν διότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή, έτσι. Αλλά για διάφορους λόγους και οικογενειακούς και επαγγελματικούς χρειάστηκε να το σκεφτώ πολύ σοβαρά τρεις φορές. Στο εξωτερικό, όχι Κύπρο, στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, ναι. Θα μπορείς να είσαι δημιουργικός εκεί. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα ήμουν αμίζερος. Παρόλο δηλαδή, που αισθάνομαι. Ποια χώρα έπαιζε να πάτε. Η Γαλλία πολύ. Ωραία. Και... μπορείς να είσαι δημιουργικός στη Γαλλία, άμα δεν έχεις ερεθίσματα. Και δευτερευόντως η Γερμανία που δεν το ήθελα, ας πούμε. Κοίτα, δημιουργικός μπορείς να είσαι παντού, όπου μπορείς να έχεις ένα μικρό δωμάτιο. Και τα ερεθίσματα της κοινωνίας. Και τα όργανα σου, ας πούμε, ένα χαρτί, ένα μολύβι. Συγγνώμη, τα ερεθίσματα της κοινωνίας. Αυτό είναι το θέμα. Η υγείωση είναι κάτω με τα όσα συμβαίνουν. Ναι, όχι μόνο αυτό. Είναι το ότι εντάξει, θα ένιωθα ότι ήταν μια μεγάλη ήττα. Ας πούμε, έτσι το αισθανόμουν εγώ. Το η φυγή, ναι. Και το καταλαβαίνω. Και όχι μόνο το δέχομαι. Εύχομαι και τα καλύτερα σε όσους πραγματικά δεν έχουν άλλη επιλογή ή σε αυτούς που ονειρεύονται να φύγουν, να ταξιδέψουν, να ζήσουν αλλού. Αλλά εγώ, εντάξει, που έζησα καλύτερες εποχές εδώ και πήρα και το. Τα θετικά περιόδων καλύτερων, ας πούμε, το νιώθα πολύ έτσι σαν ήττα όλο αυτό. Άλλωστε έχεις ξαναφύγεσαι από την Κύπρο, ήρθες εδώ στα 20. Στα 20, ναι. Οπότε ναι. Έκανες μια μετανάστευση, να την πούμε. Δεν το ένιωθα σαν μετανάστευση. Ναι, επειδή είναι η γλώσσα, η διαφορά. Όπως νιώθει ένα παιδί από τα Γιάννενα, ξέρω εγώ, που έρχεται στην Αθήνα. Δεν είναι μετανάστευση. Απλά χαδερά από τα Γιάννενα, με συγκρίνεις τώρα με τους αυτούς. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου που ήρθε από τα Γιάννενα. Και ο Παπούλιας. Και ο Παπούλιας. Ήρθε από τα Γιάννενα. Μετανάστη. Έκατσε κάπου. Έχουμε τον πρώτο πρόεδρο μετανάστη. Και ο Στήλιος. Και αντιστασιακό. Αντάρτη. Ο Στήλιος, για όσους δεν ξέρουν, είναι ο υφυπουργός παιδείας. Δεν τον ξέρω. Πού να το ξέρουμε, πριν μία ώρα. Ενημέρωσέ μας, τι έγινε. Μιλούσε στη Βουλή πριν λίγο. Ήταν η Κανέλη από κάτω, το έκανε μια ερώτηση. Δημιουργήθηκε μια ένταση από αυτές που δημιουργούνται πάντα στη Βουλή. Και αυτός είναι πάνω εκεί στους υπουργούς. Και λέει: κυρία Κανέλη, θέλετε να με κάνετε κασιδιάρη. Θέλετε κασιδιάρη, κυρία Κανέλη. Σοβαρά μιλάς. Ναι, ναι. Και μετά επαναλαμβάνει: θέλετε να με κάνετε κασιδιάρη. Δεν θα γίνω κτλ. Αλλά είπε: θέλετε κασιδιάρη. Νομίζω. Στη Χρυσή Αυγή, μέλος της Χρυσής Αυγής. Νεοδημοκράτης. Νεοδημοκράτης. Έγινε βέβαια χαμός. Κανέλη πήγε στον πρόεδρο της Βουλής. Έχει γίνει ένα θέμα πολιτικό. Ποιος ήταν στο Προεδρείο. ο Δρυβελέγκας. Με Μαράκης τη ζήτησε συγγνώμη, πήρε το μέρος της και τα λοιπά. Δεν λέγονται αυτά από σοβαρούς πολιτικούς του διαμετρήματος του στήλιου. Όπου μου Μαράκης πώς το είπε το συγγνώμη. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε χειτή. Κανελή, κυρία Κανελή, Γιάννα. Πώς ξέρετε όλα αυτά τα ονόματα, ρε παιδιά. Τη Γιάννα, την Κανέλη. Το στήλιο τον μάθαμε πριν μια ώρα. Δεν ξέρουμε το στήλιο μεταξύ. Ποιος είναι πρόεδρος. Υπουργός Παιδείας. Έλα, ο Μεμαράκης. Δεν ξέρεις το Μεμαράκη. Ένας μάγκας πολιτικός, πρόεδρος της Βουλής. Δεν μπορεί, το ξέρεις. Μερακλής. Χάνεις άμα δεν το ξέρεις. Να το πω κι αλλιώς. Πρέπει να το μάθεις. Χάνεις. Είναι πολύ σοβαρή περίπτωση. Εντάξει. Αν θες να βρεις τα γιατί και τα διότι αυτού του τόπου, ρίξε μια. Σε 50 πρόσωπα, δεν χρειάζεται περισσότερο. Έτσι, μια ματιά σε 50 πρόσωπα. Λοιπόν, αυτός ο δίσκος έτσι πως τον άκουσα ολόκληρο και είχα και ήμουν τυχερός, είχα την τύχη να τον ακούσω πριν κυκλοφορήσει, σε έχει ζωρίσει από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτός ο δίσκος δεν μπορούσε να βγει έξω, πιστεύω. Δηλαδή έχει πολύ έντονο πολιτικό στίχο. Αυτός πιο εύκολα. Δηλαδή έχει ένα τραγούδι για τον Παύλο Φίσα, έχει για πατάει στα σημερινά της κρίσης. Εντάξει, έχετε 4-5 κομμενικά τραγούδια, ξέρεις τα δικά σου τα πράγματα. Ναι, εντάξει. Αλλά βασικά είναι κυρίως πολιτικός ο στίχος σου. Δεν πού θα βγει αυτό στη Γαλλία μετά και τι σχέση εδώσεις, έχει, δηλαδή αυτό δεν έχει καμία σχέση. Εσύ όταν ακούς ένα τραγούδι στα ισπανικά, μιλάς ισπανικά. Όχι, εγώ το ακούω. Όχι. Αυτός που το γράφει, φαντάζομαι δεν θα έγραφε, δεν θα πιάνε ακριβώς τον παλμό της ισπανικής κοινωνίας, ας πούμε, αν το έγραφε από το Καστελόριζο, ας πούμε. Ναι, είναι αλήθεια. Όχι, αυτός ο δίσκος πιο εύκολα ακούγεται έξω, πιστεύω. Διότι... Όχι, πώς γράφεται αυτό, λέω. Όχι, αν πώς μεταφράζεται. Πώς... Όχι, λέω ότι αυτό το δίσκο δεν θα μπορούσε να τον βγάλει αν έμενε τώρα στη Γαλλία. Εγώ, αν ζούσε εσύ στη Γαλλία, ναι. Όχι, να το ακούσει βέβαια και οπουδήποτε μπορεί να ναι, ναι. Γενικά νομίζω ότι αν ζούσα έξω δεν θα έκανα τίποτα. Δεν θα έβγαινε αυτό. Έχω καταστραφεί πλήρως. Έχω διαβρωθεί. Δηλαδή πριν από 10 χρόνια ίσως να μπορούσα να φύγω και να είμαι δημιουργικός και αλλού, τώρα δεν μπορώ. Ενώ αισθάνομαι πολίτης του κόσμου και αυτά και απέχω από τον τυπικό, ας πούμε, πατριώτη, από τον τυπικό, έτσι. Απ' την άλλη μεριά συνειδητοποιώ ότι εντάξει, πολύ δύσκολα θα ζούσα έξω πια και αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα. Είδες, ενώ δεν είναι στα καλά της η Ελλάδα, ναι, να πεις ναι. ότι είναι ζηλευτή ζωή εδώ, ναι, τα προβλήματα ναι. μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα. Ναι. Παρόλα αυτά, ναι. υπάρχει μια κατηγορία που θέλουν να είναι εδώ. Σκέφτεσαι τα παιδιά, λες. Έχω και ένα στίχο στην πατρίδα στον προηγούμενο δίσκο που λέει: θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Ναι. Που το σκέφτομαι κάθε μέρα για τα παιδιά μου, ας πούμε. Και έχεις και τρία, να πούμε, στον ναι, κόσμο, έτσι. Ναι. Αν και τόσο μικρός. Ναι, αν και τόσο νέος. Ναι, αν και τόσο νέος. Γι' αυτό έργει να βγάλει δίσκο. Δεν τέβει. Λοιπόν, ναι. Αλλά απ' την άλλη μεριά, εντάξει, έχω ταξιδέψει πολύ σε χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου και έχω δει πολύ ολοκληρωμένα παιδιά, πολύ ισορροπημένα άτομα. Παιδιά σε πολύ δύσκολες χώρες, πολύ δυσκολότερες από τη δικιά μας. Που δηλαδή θα προτιμούσα χίλιες φορές να μοιάζουν τα παιδιά μου με εκείνα τα παιδιά παρά με άλλα που έχω δει στην κεντρική Ευρώπη, πολύ καλοντημένα. Ελάχιστα χαμογελαστά ναι. και πολύ κρύα. Με τα βάσανα του πλανήτη πάνω τους, στην ουρά του iPhone 6. Περιμένοντας το iPhone 6. Ναι, ναι. Το μεγαλύτερο σου παιδί πόσο χρονών είναι? 8. 8. Δεν θέτουν κάποια θέματα από όλα αυτά που δεν έχουν πιάσει ακριβώς. Είναι πολύ μικρό να καταλάβει τι παίζει στη ζωή, αν έχει αλλάξει κάτι. Όχι, στη χώρα κτλ. Κάνουμε νομίζω λάθος να το λέμε αυτό. Να καταλάβει, έχουν αυτό πιάσει. Νιώθουν, τα παιδιά νιώθουν με έναν τρόπο εξαιρετικά οξυδερκή, θα έλεγα, αν μπορεί να το πει κανείς για αισθήματα αυτό. Αλλά δεν μπορείς να ξεφύγεις. Σε ρωτάνε δηλαδή συνεχώς με οποιαδήποτε αφορμή. Τώρα ήταν 28 Οκτωβρίου. Και τι ήταν δηλαδή, και αυτός που το έχει, τι ήταν αυτός. Ξέρω εγώ, λες, ήταν έτσι, ήταν άλλο. Και γιατί ήταν έτσι, και γιατί άνθρωποι. Ήταν. Ναι, δηλαδή νιώθουν, ακούνε, έχεις καταλαβαίνουν. Απαντήσεις, τους δίνεις απαντήσεις. Έτσι. Προσπαθώ, ας πούμε, και προσπαθώ να μην τελειώνουν οι ερωτήσεις τους. Να μην δίνω απαντήσεις οι οποίες να μην γεννάνε άλλες ερωτήσεις, βασικά. Να σταματάνε να ρωτάνε όποτε κουράζονται τα ίδια. Αυτή είναι η μέθοδος, να τα κουράσεις. Τα εξαντλεί και τελειώνει. Ναι, γιατί πολλές φορές λες γιατί έτσι είναι. Ξέρω εγώ, κουράζεσαι εσύ. Έτσι είναι. Οπότε εκεί τελειώνει η συζήτηση. Δεν πρέπει. Ναι. Είναι μια μέθοδος. Ναι. Κατάληψη κάνουν τα παιδιά σου στα σχολεία τους. Έχουν αρχίσει καταλήψεις. Τι κάνει η κόρη σου 8 χρονών, έχει ένα πανό στα χέρια. Είναι μικρά παιδάκια. Πότε θα μάθουν. Πρέπει τώρα να μπουν στα κινήματα. Ακόμη δεν είναι ρεμάλια. Από το δημοτικό. Ρεμάλια. Θρασίμια τα είπε. Θρασίμια. Θρασίμια είναι η λέξη. Θρασίμια που τα είπε ο Σαμαράς. Καλά, είπε για μεγαλύτερα παιδιά. Μικρός έκανες τέτοια, εσύ έκανες θρασιμιές. Θρασιμιές. Στην Κύπρο βέβαια. Διάφορες. Είχαμε άλλα θέματα. Περνούσαν τη γραμμή έτσι για σπάσιμο. Εμείς ήμασταν ζάμπλουντι τότε, δεν είχαμε προβλήματα. Ήμασταν μόλις ελάχιστα χρόνια από την τουρκική εισβολή. Απλά οι μισοί ήταν πρόσφυγες. Την εισβολή την έζησες έτσι. Οι μισοί στο σχολείο ήταν πρόσφυγες. Ο διπλανός μου ήταν αγνοούμενος ο πατέρας του και είναι ακόμα βέβαια. Δεν είχαμε προβλήματα, ήμασταν μια χαρά. Υπάρχει αυτή η διάχυτη άποψη ότι στην Κύπρο έχουν λεφτά και περνάνε μια χαρά. Ναι, αυτό είναι τρομερό. Με τις Ferrari, με τις Porsche, με ξέρω εγώ τι λέμε διάφορα στερεότυπα. Ισχύει σε έναν βαθμό, αλλά σε έναν βαθμό. Και εδώ ισχύει σε έναν βαθμό. Ναι, εντάξει, ναι, υπάρχουν και εδώ αυτοί. Αλλά είναι αυτή δεν είναι ο κανόνας καθόλου. Και ούτε ήταν ο κανόνας στις καλές εποχές. Καταλήψεις πάντως δεν έκανες σαν μικρό παιδί. Καταλήψεις όχι. Πορείες. Πολλές πορείες που είχαν σχέση κυρίως με το εθνικό θέμα. Με το εθνικό θέμα, βέβαια. Ναι, που εκεί, εδώ ακούγεται περίεργο να λες το εθνικό θέμα, αλλά εκεί ήταν τη ζωή σου κατάσταση, της καθημερινότητάς σου. Δεν ήταν εύκολη η ιστορία. Δηλαδή, όταν ήμουν 15 χρονών, είχαν περάσει μόλις 10 χρόνια από την εισβολή. Πολύ φρέσκο. Βέβαια. Και εγώ ήμουν έφηβος, ας πούμε. Ναι. Ή όταν πήγα στα 17 μου φαντάρος, είχαν περάσει 12-13 χρόνια από την εισβολή. Ναι. Δεν είναι. Φαντάρος πήγες εκεί. Ναι. Εκεί δύσκολα πια μπορούσες να σκεφτείς να αποφύγεις το στρατό. Ή αυτά, γιατί ό,τι ιδεολογία και αν είχες. Δηλαδή, όπου και αν ανήκες ιδεολογικά και ό,τι και αν πίστευες, υπήρχε ένα θέμα. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορούσε να σου κατέβει ο άλλος μες στο σπίτι. Έπρεπε να ξέρεις να χειρίζεσαι ένα όπλο, να μπορείς να κάνεις ό,τι υπερασπίζεσαι τουλάχιστον, να προσπαθήσεις. Ξέρω εγώ την οικογένειά σου, τον τρόπο ζωής σου όπως τον ξέρεις. Γιατί είναι μικρός τόπος και ό,τι για να γίνει έρχεται αμέσως κάτω. Δεν είναι βέβαια, μακριά. Εννοείται, ο ξένος, ο άλλος, ο εισβολέας ή δεν ξέρω πώς θα τον πούμε. Βέβαια, ήταν ένας. Είναι τελείως διαφορετική ψυχολογία. Συνεχής κίνδυνος. Τελείως. Είναι τελείως άλλο. Έχω ένα φίλο Σκοτσέζο αναρχικό, ο οποίος έκανε το παν για να πάει φαντάρο στην Κύπρο. Ήρθε να ζήσει στην Κύπρο για ένα διάστημα. Και άλλαξε ιδέες. Και μου ζητούσε να τον βοηθήσει. Ωραία, δεν με παίρνει. Μου λέει, του λέει, είσαι τρελός. Εσύ, ας πούμε, θες να πας φαντάρο. Είσαι καλά, μου λέει. Εγώ διάλεξα να ζω. Εγώ θα μου κατέβει ο άλλος τώρα ξαφνικά και να μην μπορώ να υπερασπιστώ το σπίτι μου. Είσαι σοβαρός, μου λέει. Τι είναι αυτά που λες. Να σας διακόψω λίγο εδώ. Έχουμε μια έκτακτη είδηση. Είναι η Χριστίνα Κοραή στο τηλέφωνο. Τι έγινε. Κάτι έχουμε τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Χριστίνα. Χριστίνα, πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Real FM, ζήτησε την παρέτηση του Υφυπουργού Παιδείας του κυρίου Σπύλιου. Μα πάνω που τον γνωρίσαμε, ρε Χριστίνα. Ορίστε. Πάνω που τον μάθαμε και τον γνωρίσαμε. Τώρα το στήλιο. Ναι. Ένα ταλέντο σήμερα το πρωί γεννήθηκε και ο Σαμαράς τον δεν αφήνει να ορθοποδήσει τον τόπο τίποτα. Με το που απέκτησε τα δευτερόλεπτα της δημοσιότητας τελείωσαν κιόλας, τον φάγανε. Και ζητάει ο Σαμαράς την παρέτησή του, έτσι. Φαντάζομαι επειδή ο Σαμαράς, Χριστίνα, επειδή ο Σαμαράς είναι αντίθετο σε τέτοιες λογικές. Κασιδιάρι λογικές. Γι' αυτό μάλλον, έχει ευθυξία σε αυτά. Φυσικά. Για να δείτε δηλαδή τι κάνει ο Πρωθυπουργός. Αχα. Και προφανώς δεν κρίθηκε ικανοποιητική μόνο με αυτή τη δήλωση που έκανε ο κύριος Σπύλος. Ο Πρωθυπουργός ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος από το πρωί. Στην αρχή δεν σας κρύβω ότι είχε κυριαρχήσει στο να περάσει το θέμα έτσι και γρήγορα μόνο με μία δήλωση αυτή μπροστά στις κάμερες. Λόγω και εκλογών που έρχονται επέλεξε την πιο δυνατή. Ακριβώς, πολύ χοντρό, θέλησε να ξεκαθαρίσει. Θα αναπληρωθεί η θέση, θα βάλει άλλον. Προφανώς, θα υπάρχει. Πάλι ορκομοσίες. Δεν έχω ακόμη πληροφορία. Το θάνατο τον πλεύρη να βάλει, είναι ευκαιρία. Ναι, για να αποτοξινωθεί από το Στήλιο. Επιτέλου, να σου πω, πότε ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός ότι ο Στήλιος ήταν υφυπουργός. Το ήξερε. Παιδιά για σπίτι είστε εσείς. Ναι. Εντάξει, σατανάδες. Έλα, Χριστίνα, άντε, ξέρετε τα δευτερόλεπτα της δημοσιότητας. Ναι, έτσι. Λοιπόν, έλα, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τον Αλκίνο Ιωαννίδη έχουμε εμείς εδώ. Βάζουμε τελεία και με αυτή την είδηση. Λοιπόν, ό,τι είπαμε για το στήλιο, είπαμε. Τον έμαθες λίγο. Αυτό δεν έχουμε. Δεν χρειάζεται να μάθεις τίποτα άλλο. Θα πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε σε λίγο. Ένας φίλος λέει εδώ ότι επειδή δεν είχα στούκησε την κανέλη του να διώξει ο Σαμαράς, το πιστεύω. Πολύ πιθανό. Λογικό. Εσείς οι Κύπριοι αδερφοί, είχατε την τύχη να σας εκπροσωπήσει και ο Σαμαράς πριν λίγες μέρες. Στο Eurogroup. Γιατί δεν μπορούσε ο δικός η άρρωστη. Είχε πάθει κάτι. Κάτι είχε πάθει. Και είχατε την τύχη αυτή. Ναι. Πώς νιώθεις? Όπως και εμείς. Όπως και εμείς. Ετούτος τον εκπροσωπεί και εδώ, τον εκπροσωπεί και από εκεί. Εθνάρχης. Ο Σαμαράς. Ναι, νομίζω ναι. Το δικαιούται. Τώρα πια αφού εκπροσώπησε και την Κύπρο, εντάξει. Τι άλλο. Αφού δεν έδωσε την άλλη μισή, τυχεροί είστε. Μήπως εκπροσώπησε την Πάνω Κύπρο. Μήπως την Πάνω Κύπρο. Λέει εδώ ένας ακροατής, καλημέρα παιδιά. Τι ευχάριστη έκπληση σήμερα με τον αγαπημένο μου Αλκίνο που με τιμά με τη φιλία του. Αν θέλετε να τον πειράξετε, ρωτήστε τον για την πρώτη του εμπειρία στο Ελλάδα σε ένα καφέ κάπου στους Αμπελόκηπους. Ένας φίλος του ζωγράφος. Πάνος. Πού να θυμάστε το κάθε Δεν θυμάμαι τις πρώτες μου εμπειρίες. Έχω περάσει πολλές εκτότε. Δύο δεκαετίες, δυόμιση. Έχουν περάσει, οπότε είναι λογικό. Ναι. Έχουμε ένα τραγούδι το επόμενο. Λέγεται, έχει τίτλο «Πολιτική τοποθέτηση». Α, γιατί ναι. Το έβαλες, ήθελες να κάνεις πολιτική τοποθέτηση, που τώρα θα κάνω εισήγηση πολιτική τοποθέτηση. Ναι, ναι, ναι. Εγώ, ο πνευματικός κόσμος, θα μιλήσω. Έτσι, ακριβώς. Είναι αυτό, ακριβώς. Αυτό, οπότε, στο δάκτυλο. Ναι. Οπότε βέβαια. Να το ακούσουμε τραγουδιστικά, μας το πεις εσύ. Ναι, να μην το περιγράψω. Ναι, ναι. Καλοταϊσμένος περιμένω την Ανάσταση. Είμαι γελίος. Στο διαδίκτυο απαγγέλω το κενό μου. Είμαι μεγάλος στο μικρό δωμάτιό μου. Άδειος και κρύος. Στρίβω γωνίας αν μυρίσω χημικό. Μου είναι αρκετό να γανακτώ μαντήλιακό μες στην πλατεία. Μεγαλουργώ στα λόγια και από πράξη τίποτα. Τι διαλέξεις, τι τσιγάρα, τίποτα. Στα καφενεία να μην υπηρετήσω. Έχω όμως δώσεις, πήρα δάνειο για να χτίσω σε Αθήνα και Έλληνα. Μικρός ορκίστηκα τον κόσμο να αλλάξω, μα στα 40 μου είναι ο κόσμος, που να ψάξω για τον ένοχο. Ρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση. Είμαι πιτάφιος με προσπέραση ανάσταση και ελπίδα δεν έχω. Η στίχη εδώ είναι δική σου. Ναι. Μάλιστα. Και πώς σου ήρθε να γράψεις, απλό εκεί τελείως, πώς σου ήρθε να γράψεις, πούντο, μικρός ορκίστηκα τον κόσμο να αλλάξω, μα στα 40 μου είμαι ο κόσμος. Είμαι ο κόσμος. Πού να ψάξω για τον ένοχο. Ναι. Ναι, αυτό δεν είναι. Ω, δεν ξέρω. Πώς, δηλαδή... πώς έρχεται αυτό σε κάποιον να το γράψει. Και ότι είσαι επιτάφιος και σε προσπέραση ανάσταση. Ναι, ξαφνικά συνειδητοποιείς μεγαλώνοντας ότι είσαι ο κόσμος. Δηλαδή, όταν λες θέλω να αλλάξω τον κόσμο μικρός, πρέπει να το κάνεις επί τόπου. Mm. Αν δεν το κάνεις τότε, γίνεσαι. Πας 40 χρονών και συνειδητοποιείς ότι είσαι ο κόσμος, είσαι αυτό το πράγμα που απεχθάνεσαι ή που το θεωρείς προβληματικό στην καλύτερη περίπτωση. Είσαι μέρος του. Ενδεχόμενο στα 40 να αλλάξεις, δεν υπάρχει τίποτα να κάνουμε προσπάθεια να βέβαια, αλλάξουμε. Βέβαια υπάρχει, αλλά συνειδητοποιείς πια ότι πρέπει να αλλάξεις τον ίδιο τον εαυτό σου. Είναι λίγο δύσκολο. Και εκεί είναι μεγάλο το πακέτο πια, γιατί έχουν ξεκινήσει υποχρεώσεις, έχεις δώσεις, δάνεια, χρέη, ναι. Έχεις οικογένεια, έχεις μια δουλειά που ξαφνικά τρέμεις, μην τη χάσεις, μη σε απολύσουν, ξέρω ναι, εγώ. Ναι, ναι. Δηλαδή. Ναι, ναι, δηλαδή το πράγμα δυσκολεύει πάρα πολύ. Όσο είσαι νεότερος, και δεν έχεις όλες αυτές τις δεσμεύσεις και δεν αισθάνεσαι ότι είσαι ο κόσμος και δεν έχεις και την ευθύνη, αν θέλεις, ναι, του κόσμου. Γιατί έχουμε ευθύνη, ναι, πια. Ίσως γι' αυτό... Δηλαδή, στη νέα γενιά που έρχεται μετά από εμάς, στις νεότερες γενιές, ευθυνόμαστε. Είτε συμφωνούμε με αυτό που έχει γίνει, είτε έχουμε κάνει κάτι για να μην γίνει έτσι όπως έγινε, είτε όχι, φταίμε. Ίσως γι' αυτό δεν αντιδρά ο κόσμος, γιατί είναι ένα ζητούμενο και ερώτημα μεγάλο τα τελευταία 3-4-5 χρόνια πώς οι Έλληνες δέχονται όλα αυτά που γίνονται. Οι Έλληνες πιστεύω ότι τα δέχονται όλα αυτά διότι δεν έχει υπάρξει μια ξεκάθαρη εναλλακτική στάση ζωής. Όχι πρόταση. Δεν αρκεί να βρεθεί κάτι άλλο να ψηφίσεις ή κάτι άλλο να εμπιστευτείς. Πρέπει να βρεθεί μια εναλλακτική στάση ζωής. Ένας άλλος τρόπος να σκεφτούμε και να σταθούμε απέναντι στα πράγματα. Αυτό δεν έχει βρεθεί και θα βρεθεί πολύ δύσκολα. Δυστυχώς. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν κινητοποιούμαστε όσο θα έπρεπε. Είμαστε όλοι αβέβαιοι και όλοι αισθανόμαστε ανεπαρκείς και λίγοι. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που να σε κάνει να ζήσεις διαφορετικά. Τα παιδιά τώρα που κάνουν καταλήψεις έχουν ξεκινήσει, μάλιστα αυτή την ώρα έχει και συλλαλητήρια στο κέντρο της Αθήνας, πανεκπαιδευτικό, φοιτητές, μαθητές, όλοι μαζί. Που βγαίνουν με χοντρά αιτήματα, με σοβαρά αιτήματα για το νέο σχολείο, ότι δεν έχουν χρόνο, ότι οι γονείς τους δεν τα βγάζουν για τα φροντιστήρια. Είναι θετικό, είναι αισιόδοξο. Είναι σίγουρα θετικό το ότι ακούγεται η φωνή των παιδιών. Αυτό είναι. Τώρα, άσχετα αν την εκμεταλλεύονται από γύρω διάφοροι, και λογικό είναι, ας πούμε και αναμενόμενο, και ίσως και να πρέπει, δεν ξέρω. Αλλά το ότι ακούγεται η φωνή τους είναι σίγουρα σημαντικό. Και όσο περνά ο καιρός, νομίζω ότι θα συνειδητοποιούμε ακόμα περισσότερο πόση σχέση έχει αυτή η ζωή, η παιδική ζωή, η τραγική παιδική ζωή, μέσα από τα φροντιστήρια, μέσα από την έλλειψη χρόνου, το άγχος, την αξιολόγηση από νωρίς, ο καλός μαθητής, ο κακός, μέσα από την παπαγαλία, μέσα από όλο αυτό το σύστημα το οποίο προκαλεί ζημιά και στους ανθρώπους και στον τόπο, βέβαια, γιατί ο τόπος είναι ο άνθρωπος. Θα συνειδητοποιούμε πόση σχέση έχει λοιπόν όλο αυτό με την κατάσταση και με το γεγονός που ανέφερες πριν, Θύμιο, ότι δεν κινητοποιούμαστε και δεν αντιδρούμε όπως θα έπρεπε. Πώς να αντιδράσεις όταν έχεις βγει μέσα από ένα τέτοιο σύστημα? Βγαίνεις στα 18 σου και είσαι, νομίζω, ψυχικά νεκρός. Μήπως πρέπει να το πάρουμε βαθμό και εμείς λίγο πιο σοβαρά το θέμα. Δηλαδή... Θυμάμαι μια κουβέντα. Σε ενημερώσω και εσύ, γιατί δεν το ξέρεις. Είχαμε μια κουβέντα με τον Αλκίνο πριν λίγο καιρό που ήμασταν στη Χαλκιδική, σε μια ταβέρνα. Τότε με τις σκουριές. Και το αίτημα του Αλκίνου ήταν αυτό, ότι εντάξει, εμείς ερχόμαστε εδώ σαν επαγγελματίες να στηρίξουμε, αλλά πρέπει επαγγελματικά να δει και άλλοι. Όχι, εννοώ. Ερχόμαστε σαν μουσική να στηρίξουμε αυτή την κινητοποίηση όλοι, αλλά αυτή η κινητοποίηση που γίνεται στις σκουριές. Ναι, αλλά ερχόμαστε επαγγελματικά και οργανωμένοι με τις πρόβες μας, με αυτά, ναι, ερχόμαστε έτοιμοι και αυτά. Ναι. Ότι και η άλλη πλευρά πρέπει να το δει πιο επαγγελματικά αυτό στηρίζει. Όχι, δεν είπα, νομίζω, δεν χρησιμοποίησα νομίζω αυτή τη λέξη. Σαν προετοιμασία. Επαγγελματικά εννοώ πιο σοβαρά, αυτό εννοούσε. Δηλαδή, όχι, εγώ αυτό που θέλω είναι να σταματήσουμε να συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε χωριό. Δηλαδή να σταματήσουμε να απευθυνόμαστε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή να είμαστε αυτοαναφορικοί. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή θα μιλήσεις την γλώσσα αυτών από τους οποίους κινδυνεύεις και θα μπορέσεις να βγεις έξω, να πας στα κοινοβούλια του εξωτερικού, να πας στα οικολογικά κόμματα του εξωτερικού, στα κινήματα του εξωτερικού και να κάνεις διεθνές το θέμα σου. Μιλάς για τις σκουριές. Μιλάω για τις σκουριές. Ναι. Για να πετύχεις αυτό στο οποίο έχεις απόλυτο δίκιο, κατά τη δικιά μου γνώμη, ή αλλιώς όσο είσαι αυτοαναφορικός και κάνεις μεγάλα πράγματα εντός της χώρας που αφορούν εσένα, ναι, ναι, ουσιαστικά και μόνο, και στηρίζουν το δικό σου ηθικό, το οποίο είναι σημαντικό. Αλλά οι σκουριές το έχουν ξεπεράσει αυτό. Δηλαδή αυτά που κάνουν μπορεί να μην φτάνει στο εξωτερικό, αλλά εντός Ελλάδας έχουν δώσει στίγμα. Σίγουρα. Που, δηλαδή έχουν φύγει τεράστιο... από το πρώτο επίπεδο αυτοαναφορικότητας και με μεγάλους αγώνες και μεγάλες προσωπικές. Είναι σύμβολο, δεν είναι λίγο αυτό. Δεν έχουν πολλά. Νομίζω σαν ένα παράδειγμα αυτό και της κουβέντας με τον Αλκίνο τότε, το ίδιο και εδώ και στην Αθήνα. Μάλλον και εδώ θα πρέπει να πάψει να είναι αυτοαναφορικό. Εννοείται, βέβαια. Δηλαδή ο κόσμος δεν έχει ιδέα για το τι συμβαίνει. Και να το πάρει και πιο σοβαρά. Γιατί κάτι θα γίνει τώρα, θα χτυπήσουν τους μαθητές τα ΜΑΤ, φαντάζομαι. Δεν είναι σίγουρο, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις ποτέ, αλλά σαμαρά έχουμε. Με κικίλια, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Θα κάνουν μια καφρίλα, θα μαζευτεί μετά πάλι το... Λοιπόν, μη σοβάλτε μια τελεία, γιατί έχουμε διαφημίσει, φωνάζει ο Μάριος εκεί και συνεχίζουμε. Παρέα έχουμε σήμερα, δεν είμαστε μόνοι μας, το έχετε καταλάβει. Είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ένα Κυπριωτόπουλο, Ελληνόπουλο που διαπρέπει στα μουσικά πράγματα του τόπου μας, όπως λένε, σε ξύλινη ωραία γλώσσα. Ναι. Και έχουμε η αφορμή είναι το νέο του CD που έβγαλε, Μικρή Βαλίτσα ο τίτλος. Ναι. Είναι σεσεράκι. Αυτό είναι σεσεράκι. Τι θα πάρει κάποιο μαζί του αυτό. Τα άκρος απαραίτητα. Αυτά δηλαδή που. Πόσα είναι, 13 τραγούδια. Ένας έχει γράψει στίχους και ο πατέρας σου. Σε ένα τραγούδι, ναι. Είναι το πρώτο. Το πιο παλιό τραγούδι του δίσκου αυτού. Το 89 το μελοποίησα όταν. Τις πρώτες μέρες που ήρθα στην Αθήνα τότε. Και έμενε. Είναι από αυτά που μένουν. Και βρήκε τη θέση του εδώ, ας πούμε. Ναι, ναι. Εντάξει, το συντήρητο δεν το συζητώ, δηλαδή έχει τρομερό ενδιαφέρον. Είναι όντως πολύ... Ευχαριστώ, διαφημίστε με. Σε διαφημίζουμε όσο μπορούμε, αλλά είναι αλήθεια. Έχει πολύ ωραία πολιτικά τραγούδια, πολύ εύστοχα και δυνατά. Το λέω σαν ακροατή. Εντάξει, καλά. Σαν δημιουργό μπορεί να είσαι ο σεμνό θε. Κάτσε ό,τι θέλει. Είναι κάποια τραγούδια άκρο πολιτικά και με ωραία προσέγγιση. Όχι, κάτω περισσότερα δεν είναι κάποια. Τα κομμενικά, αν βγάλουμε. Μέχρι να βγάλει τα πέντε κομμενικά. Εντάξει, αλλά υπάρχουν και αυτά στη ζωή. Τα κομμενικά είναι τα λαϊκά. Τα λαϊκά, με μπουζούκι. Όπου έχει κομμενικό, έχει μπουζούκι. Τις περιόδους που ετοιμαζόμουν να φύγω και ψάχνα στο ίντερνετ σπίτια εκεί και σχολεία για τα παιδιά και τέτοια για το εξωτερικό, άκουγα μόνο ρεμπέτικα. Δεν ήθελα να ακούω τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Μόνο αυτό ήθελα να πάρω μαζί μου φεύγοντας. Και έτσι γράφτηκαν και τα τρία λαϊκά του δίσκου, ας πούμε. Τα κομμενικά που λες εσύ. Και έχει και για πρώτη φορά μπουζούκι που δεν μας έχει συνηθίσει. Ακριβώς γι' αυτό. Είναι ο Μανώλης Πάπος. Ο Μανώλης Πάπος παίζει μπουζούκι. Κύπριος. Όχι. Πάπος. Ναι, ναι, από τη Σάμο καταγωγή. Πειραιώτης. Μεγάλος στον Πειραιά. Πάμπος να μας. Όχι, είναι Πάμπος. Έριξε πολλά νερά. Λένε όταν βρέχει, κάπως έτσι δεν το λένε. Όταν βρέχει Κύπρι. Πολλά, πολύ νερό. Πολλά νερά. Φάγαμε πολύ νερό. Είχαμε νερά. Λοιπόν, επίσης να πούμε. Και ο Μανώλης παίζει και στο γυάλινο μαζί. Ότι δηλαδή, πρώτη φορά έχουμε στην μπάντα και μπουζούκι. Έλα, ρε, ναι, το οποίο έχει ενταχθεί πολύ δημιουργικά μέσα στην όλη φάση. Κάθε πότε είστε στο γυάλινο? Παρασκευή και Σάββατο παίζουμε. Τι ώρα ξεκινάτε? 10:30. Στο γυάλινο θέατρο. Στο γυάλινο συγκρού, συγκρού. Μέχρι. Μέχρι τις 22-23, πότε είναι Σάββατο. Α, λίγο ακόμα. Σε τρία σουκού ακόμα. Ναι, τρία Σαββατοκύριακο. Όποιος θέλει να σε δει, ας έρθει. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι. Πάντα θα ξημερώνει. Γιατί το έχεις γράψει αυτό, ή πότε γράφτηκε? Το έγραψα μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μιλάει για τη σκοτεινιά αυτή και για. Και σκοτεινιά γενικώς. Σκοτεινιά γενικώς και για την ακτίδα του φωτός που καταφέρνει να τρυπώνει παντού, ακόμα και στις πιο σκοτεινές περιόδους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλά κουράγια, πάντα τέτοια. Ευχόμαστε να τα ξαναπούμε. Χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν λίγη μια ώρα. Είμαι φαν πολλά χρόνια και ήταν πολύ ωραίο που ήρθα και σας γνώρισα. Πολλάν χρόνια. Πολλάν χρόνια. Βγήκε λίγο Κυπριακό. Ευχαριστούμε. Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα. Αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα. Μέσα στην καταιγίδα. Θα γίνω αγκάθι στο λαιμό σου, σκόνη με στο μάτι. Μέσα στα αυτή σου ψήθυρος και σύγκριο στην πλάτη. Σιγουριά σου αγκίδα. Πάντα θα ξημερώνει. Σε αφέγγαρο λεπίδι δίχως πόνο. Δύναμη δίχως όνειρο, ταξίδι δίχως δρόμο. Οργή χωρίς καθρέφτη. Θα γίνω μέρα που θα έρθει κι άνοιξει το λουλούδι. Στο κρεμό σου αντίλαλος και πιο βαθύ τραγούδι. Στη μαχαιριά που πέφτει.